Nie potrafię przestać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarach już godzina czwarta. Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Dziś jest piątek, 19 kwietnia. To 110 dzień 2024 roku. Do końca pozostało 256 dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Emma i Jerzy. Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich solenizantów, od przygotowujących dzisiejszą audycję dla Państwa, od realizującej Olgi Szućko i ode mnie, Rafał Wodziński. Kłaniam się. Dzień dobry. Zapraszamy na Coś mi świta w Trójce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Giving life to my years. Two people on a carpet with light around the curtains. Two people from a circus on a flying carpet. You had your heart broken, but you're making it stick. Taking apart everyone you dated since. Right in my thinking when your lips go to bite. Quiet in the kitchen, but for the disco light. Fight Again i Just Reach w Trójce. 9 minut po godzinie 4. Właśnie przypomniałem sobie, drodzy Państwo, że moje kwiaty, które nie lubią zimna, przez całą noc stały na zewnątrz. Także po powrocie z radia postaram się dać im jak najwięcej ciepła. Proszę nie popełniać mojego błędu i proszę pamiętać o tych wiosennych przymrozkach. W piątek dziś właśnie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie początkowo umiarkowane przelotne opady deszczu, a na południu także deszczu ze śniegiem. W górach opady śniegu. W Sudetach nawet do 5 10 cm. Lokalnie możliwe wiosenne burze. Temperatura maksymalna od 7 stopni nad morzem do 11 stopni. Na południu w rejonach podgórskich od 5 stopni do 7 stopni. W świetle obecnych prognoz synoptyków nie mam niestety dla Państwa zbyt optymistycznych wieści, jeśli chodzi o majówkę, ponieważ te niskie temperatury pozostaną z nami na dłużej. I istnieje wielkie ryzyko, że przedłużą się również właśnie na czas majowego weekendu. Dobra wiadomość jest taka, że nie powinno jednak być aż tak zimno jak teraz. Tak więc bądźmy dobrej myśli, że jeszcze synoptycy się pomylą i będziemy mieli zupełnie inną temperaturę. Niemoc i aureola już teraz w Trójce. Shaking through his Cadillac, he went cruising down the beach. Clash w programie trzecim Polskiego Radia, 18 minut po godzinie czwartej. Wreszcie udało się znaleźć sposób na to, żeby zmienić dwutlenek węgla w coś bardzo nam potrzebnego, czyli w prąd elektryczny. W dobie informacji o drożejących cenach energii elektrycznej może to być bardzo istotne. Na Uniwersytecie w Queensland zbudowano generator, który pochłania dwutlenek węgla w celu wytworzenia energii elektrycznej. Nanogenerator składa się z dwóch składników, z żelu, który jest używany w przemyśle do pochłaniania CO2, a także szkieletu z azotanu boru o grubości kilku atomów, który generuje jony dodatnie i ujemne. Niestety technologia ta wykracza poza neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla. Zużywa ona bowiem wspomniany dwutlenek podczas wytwarzania energii. Tak więc szachmat, jak to w życiu, zawsze musi być jakieś ale. Drodzy Państwo, teraz legendarna grupa Outkast, Andre 3000 i Big Boy. I hej ja, w trójcie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Spokój w mieście, jakby nie było nikogo na świecie. Niesamowity duet Karaś i Rogucki, Niedźwiedzie Polarne, w Coś mi świta, w programie trzecim w Polskim Radiu. A teraz będzie o telefonach znowu i mieście, w którym na pewno niedźwiedzi polarnych nie spotkamy. Werona. W Weronie byłem nie dalej niż rok temu, ale wtedy jeszcze nie było tam restauracji, która rozpoczęła działalność w marcu tego roku w północnej części miasta. To właśnie jej właściciel,

contest, I'm not winning, but I'm having a very good time. Original thought, I'm not trying to whisper what should be bought, but I can't imagine being out of control. Knocked off the top, my head and I, when I'm all alone, but we're in my prime, don't want the throne. What I'm doing just fine, just so long as I'm having a real good time. Dobrze gramy, już coś mi świta. Good Time Girl i nowojorski duet Sophie Tucker, który składa się z Sophie Halliwell i Tuckera Halperna. Free House, tak się nazywał ich debiutancki album, który ukazał się dokładnie w kwietniu 2018 roku dzięki wytwórni Ultra Records. Ten album był nominowany do nagród Grammy i to w aż dwóch pozycjach, jako najlepszy album pop, muzyka elektroniczna i jako najlepszy album muzyka taneczna, muzyka elektroniczna. Dwie nominacje na nagrodach Grammy, a także w International Dance Music Awards. W tym samym roku równie ciekawy album wydała Linia Nocna i z tego albumu znikam na chwilę. Już teraz w trójce. Chwilę. Chcę cię mieć blisko. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The garden was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Blame it on me, George Ezra. W trójce na 19 minut przed godziną piątą. W coś mi świta. Wczoraj w Stuttgarcie miał miejsce pierwszy mecz Igi Świątek w turnieju rangi WTA 500 w Stuttgarcie. Kibice zgotowali gorące powitanie naszej tenisistce w momencie, gdy ta pojawiła się na korcie, by zmierzyć się z Elis Mertens. Rozległy się krzyki, rozległy się oczywiście nawoływania. Iga, Iga, Iga. Były to bardzo bojowe okrzyki. Od samego początku z Mertens Świątek mogła liczyć na bardzo duże wsparcie z trybun. Po każdej dobrej akcji nasza tenisistka zbierała oklaski i były to naprawdę bardzo głośne oklaski, a w dodatku także bojowe okrzyki. Iga Świątek pokonała Lizę Mertens 6-3, 6-4 w meczu drugiej rundy imprezy WTA w Stuttgarcie. To był bardzo udany powrót naszej mistrzyni na korty ziemne po ponad 300 dniach przerwy. W ćwierćfinale Polka zagra z lepszą z pary, Linda Noskowa, Emma Raducanu. Liczymy tutaj na nie mniejsze wsparcie, także na tych trybunach przed telewizorami i nie tylko. Już niebawem przekonamy się, jak sobie poradzi, ale na pewno zrobi to dobrze. Black Pumas i Modern Love Song. Już teraz w trójce.

nigdy nie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Paramore w Trójce, dzisiaj tak zwany dzień rowerowy. W Anglii to Bicycle Day, który w tym kraju upamiętnia pewne niechlubne odkrycie pewnego naukowca, Alberta Hoffmana. Dokładnie 71 lat temu miało miejsce to odkrycie, które być może warto przemilczeć, ale my w Polsce świętujemy go jazdą na rowerze mimo chłodnej aury. Da się, drodzy państwo, zaręczam. Z tej strony ślemy uśmiech do wszystkich tych, którzy wybrali ten środek lokomocji o poranku. Dla was brytyjskie brzmienia od Moloko przed piątą. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. For you will not pass you by. They ever will be. this feeling before? Is it deja vu?